Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlim hata üretmez ama insan hata edebilir birisi olduğu için ilim adamlarının da elinden, dilinden hatalar çıkabilir. Dolayısıyla İlim mesleğinin doğurduğu hatalar, eski alimlerimizin ilmin afetleri, alimin afet beklentileri diye özetlediği hatalar olabilir. Bunların birincisinin ilmi Allah'ın rızası dışında başka bir şey için kullanma hatasıdır dedik. İkinci olarak da, İlmi gizleme hatası da ilim afetlerindendir. Kitmanül ilm dediğimiz ilmi gizlemek şudur. Allah'ın şeriatına dair bir konu onu bilenden sorulduğunda şu veya bu nedenle o ihtiyaç duyulan bilgiyi öğretmiyorsa, bunun adı ilmi gizlemektir. İlmi gizlemek de lanetlenmeyi gerektirecek bir suçtur. Çünkü alim, yani ilim sahibi insan, Allah'ın hoparlörü durumundadır. İnsanlar ondan Allah'ın o konudaki muradını öğrenmek durumundadırlar. Eğer alim konuşulacak bir yerde susmayı yeğlerse Allah'ın sesini kısmış olur. Bu Allah'ın şeriatının yayılması için bin bir hile kuran Mekke müşriklerinin yaptığının sivil şeklidir. Ne diyordu müşrikler? وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Gürültü yapın Muhammed'in ayetleri duyulmasın. Belki galip çıkarsınız diyordu. Onların maksadı Allah'ın ayetlerinin duyulmamasıydı. Bunu çok siyasi, askeri yöntemlerle yapıyorlardı. Alim, Allah'ın sesinin duyulacağı bir yerde, koltuk korkusundan, mal endişesinden, şöhretinin zedelenmesinden vesaireden çekinip, Allah'ın ayetlerinin, hükümlerinin duyulması gereken bir yerde, Allah'ın sesini kıstığında, Mekke müşriklerinin yaptığını yapmış olur. Dolayısıyla, bu yaptığı onun, lanetlenme nedenidir. Bakara suresinin 159. ayeti bu hususta hiç yorumlanmayacak, yoruma fırsat vermeyecek bir hüküm ihtiva ediyor. İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâbi اُولَٰئِكَ يَلْعَنْهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللّٰعِنُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Allah'ın indirdiği ayetleri, hidayeti, Allah açıkladıktan sonra insanlara, Kur'an ayetiyle açıkladıktan sonra, gizleyenlere Allah'ın laneti olsun. Bütün lanet edenlerin de laneti olsun. Şimdi bu çok açık bir şekilde Allah'ın indirdiği ayetlerin gizlenmesinin laneti gerektiren bir suç olduğunu söylüyor. Fakat birisi çıkıp bu işte Mekke müşriklerinin yaptığı şeydir. Susturmaya çalıştılar peygamberi. Yahut da filanca ülkeyi, İslam toprağını filanca kafirler işgal etmişti ya. İşte onlar Cuma hutbesi okunmasını engellediler, ezanı susturdular. İşte 19 sene bu topraklarda ezan susturuldu ya, o demektir bu diye yorumlayabilir. Ama Ebu Davud'da 3658. hadisi şerif, Tirmizi'de 2649. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de 266. hadis-i şerif. Bu ayetin yorumunun öyle filan yeri işgal edip ezanları susturmaya yönelik bir lanet nedeni olmadığını, alimlerin Allah'ın hükümlerini açıklamada hantal davranmaları, tembellik yapmaları, menfaatine göre konuşacak yer belirlemelerinin olduğunu açıklayan bir hadis-i şerif var. Men su'ile an ilmin feketemehu ulcime yevmel kıyameti bilicamin minen nar bilicamin min nar. Kim kendisine bir şey sorulur da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten gem vurulur. Gem nedir? Atlar koşturulurken sağa sola dönmesi için böyle direksiyon gibi ağzına bir demir konuyor. O da yularla geriden tutuluyor. Sağa döneceği zaman sağa asılıyor, sola döneceği zaman sola asılıyor. Ona gem diyoruz. Ateşten bir gem ağzına koyacak Allah'ın böyle bir hakikati söylemeyip susanlar. Elbette ölümcül bir vakada ruhsat kullanıp susar alim. Ama televizyonda, bu televizyon çok aristokratik kesim tarafından izleniyor. Burada bu ayeti, bu hadisi böyle açıklarsam bayanlar incinir. Bayanları üzmeyeyim. Sosyete kesim üzülmesin diye böyle bir konuyu gizlediği zaman gemlenmiş alim olacak. Kişisel ihtirasları, televizyon şöhreti, medyatik kimliğinden dolayı susan başka bir şey, kafasının üstünde patlatılmak üzere el bombası ile bekleyen bir tehditten dolayı susmak zorunda kalan Müslüman başka. İhtilal olmuş. Bu ihtilalde binlerce alim asılmış, sırada da binlercesi var. Onlara bir miktar sabır ve susma hakkı düşünülebilir. Ama sadece nakil korkusundan, koltuk korkusundan dolayı Allah'ın şeriatını gizlemek bir ilim afetidir. Tarih boyunca bu tür afetler alimleri bulmuştur. Tabi bütün alimleri değil. Ne yazık ki bütün dünyada güya demokrasi, insan hakları, konuşma hürriyeti, yazma hürriyeti bunca yaygınlığına işte yüce Birleşmiş Milletler'in teminatı altına alınmış olmasına rağmen konuşmak hür, herkes istediği gibi terörü teşvik etmedikçe konuşabilirsin diye bir güya hürriyet getirildiği halde bu sefer baktık ki alimler kılıç korkusundan konuşamıyordu tarih boyunca. Şimdi de şöhretin engellenmesi, kitabının satılmaması, tenkit edilme korkusu kılıçtan daha tehlikeliymiş ve sustu gene bir kısmı. Bu afet bir ilim afeti olarak dün kılıç korkusundan dolayı Müslümanların karşısına çıkıyordu. Bugün de işte şöhret korkusu, filanca korkudan dolayı Müslümanların karşısına çıkıyor. Ama her dönemde Allah'ın mücahit kulları var. Uzz ibn-i Abdüsselam gibi, Sultanul Ulema gibi Allah dostları ölümü göz önüne alıp konuştular. Nevevi gibi Allah dostları kafalarını koltuklarını alıp konuştular. O zaman da susanlar oldu. şimdi de işte şu 3 kuruşluk menfaatini, televizyon programı iptal olmasın diye konuşmayanlar oldu. Yani her döneminde Allah'ın kazanan kulları olacak, kaybeden kulları olacak. Nasıl Müslümanlar arasında namaz kılmayan kulları var Allah'ın, bazıları da namaz ihmal etmiyor. İlim adamları arasında da tembel kulları olacak Allah, çalışkan kulları olacak. Tabii o hoca efendinin susmasının İslam'a hizmeti çok daha faydalıdır her zaman. Bu hilesi hep hazır şeytanın. Sen konuşursan İslam kaybeder. Burada durdun mu İslam kazanıyor diye bir hile hep hazır. Bunu hiçbir şekilde şeytan bu fırsatı, bu propagandayı kaybetmiyor. Yani benim bir insan olarak burada bulunmam gerekiyor. Ben bulunmasam minareler yıkılacak gibi bir hissiyat verdiriyor. İnşallah haklıdır böyle diyen, aksi takdirde gem vurulacak ağzına. Burada ilmin gizlenmesi konusu arkadaşlar bir açılım yapmayı gerektiriyor. A Müslüman, A isimli Müslüman geliyor. Hoca efendi, ben filanca hatayı yaptım, orucum bozuldu mu diye soruyor. Burada bir ilim talebi var. Bu sorulan alim ne zaman ilmi gizlemiş olur? Bir, o zat 50 tane soru sorabileceği hocayı aşıp buraya gelmiş. Mesela İstanbul'dan kalkmış, Bolu'ya gitmiş bu soruyu oradaki bir hocaya soracağım diye. O hoca efendi bu soruya cevap vermesi farz olan biri değildir. Niye ben sana cevap vereyim? İstanbul'dan buraya kadar niye geldin sen? Diyebilir. Git sana başkası cevap versin. Ama Bolu'nun bir köyünden, Bolu'nun merkezindeki o hoca efendiye gelip, benim orucum bozuldu mu diye sorması durumunda bir insan, git İstanbul'a sor diyemez. Cevap vermek zorunda. İkinci pozisyon, sıradan bir ilim talebesi, kürtaj haramdır diye biliyor. Birisi geldi, soru soruyor. Selamünaleyküm, aleykümselam. Benim hanımım hamile, ama doktorlar, şu hastalıktan dolayı, ölecek bu bebek, cenin yaşamaz. Kürtaj yaptıralım mı diyor. Cevap vermek zorunda değil. Ona farz değil bu bilgi. Neden? Çünkü bu öyle bir mesele, sıradan ilmihal kitaplarının yazdığı mesele değildir. Ulemanın toplanıp bir konsey üzerinden karar vermeleri gerekecek kadar ağır bir mesele bu. Bu benim meselem değil derse kurtulur. O zaman vebale girmez. Konuşursa belki vebale girecek. Yani ilmin gizlenmesi meselesi, bir Müslümanın sorusuna cevap verip vermeme boyutunda değil. Ama İslam başı örtmeyi, bedeni örtmeyi kadına emrediyor. Sen bir yerde müftüsün, İmam Hatip Lisesi'nde müdürsün, alim olarak biliniyorsun, İnsanlar senin sözüne itibar ediyorlar. Şu kadar senenin vaizisin, imamısın. Bir kararname çıkıyor. Başörtüsüz okula gelecek çocuklar deniyor. Veya filan kutlamada mini etekle çocuklar stada çıkacak deniyor. Geliyor 2 Müslüman, hoca efendi, bizim kıza böyle yapacaklar, ne edeyim diyor. Sağına soluna bakıyorsun, istihbarat müstihbarat tehlikesi. Şey yani devletin kararları filan demeye başlıyorsun. Gemli alim. Çünkü bunun için alim de olmak gerekmiyordu. Belki sen devlete baş kaldırıp haydi cihada demen senin işin olmayabilir. Ama şunu söyleyebilirsin. Allah'ın bu konuda ruhsatı olmadığını düşünüyorum. Filan törenden, filan lise diplomasından dolayı çocukların statta kısa şortlarla dolaşmasının caiz olmayacağını düşünüyorum. Bitti. Vebalden kurtulursun. İnsanları organize edip sokaklara dökmek başka bir mesele. Keşke onu da yapsan. Ama onu yapmamanın özrü olabilir. Allah'ın en bariz haramlarından bir haramı, bu haramdır, bu konuda taviz verilemez diye ilan etmekten içtinab etmen, kaçınman affedilir bir suç değil. Bu ikinci, ilmin afetlerinin ikincisi olan ilmi gizleme, konuşamama, yazamama konusunda verdiğim bu örneklerden şunu anlatmak istiyorum. Yani konuşamama demek muhakkak susma anlamında değil. Yani yerli yerinde bir ihtiyaç hissedildiğinde ve sen o ihtiyacı gidermen gerektiğinde gidermemen demek bu. Her zamana göre, her mekana göre farklı bir şekilde yorumlanabilir, uygulanabilir bir durumdur. Üçüncü afet ilimde, Allah adına cahilce konuşmaktır. Çünkü alim, Allah'ın ve peygamberin adına imza atan insandır. İbn-i Kayyım, El-Cevziye'nin kitabını daha önceki derslerde zikretmiştim. Alimlerin, kadıların konumunu anlattığı kitabında İ'lamul Muvakki'in an Rabbil Alemin demişti. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar. Kadı ve alim Allah'ın adına imza atıyor. Çünkü caizdir diye adamın eline fetva verdiğin zaman, haramdır diye adamın önüne fetva koyduğun zaman, adam bundan ne anlıyor? Allah bunu bana helal etti veya haram etti anlıyor. Altına sen filanca oğlu filanca diyorsun ama o fetvanın uygulayan onu Allah'ın emri, Allah'ın yasağı olarak uyguluyor. Eğer alim bilmediği bir konuda konuşursa Allah'ın adına yalan konuşuyor demektir. Allah'ın adına yalan konuşmaktan büyük suç ne olabilir? Şeytanlıktır bu. Ancak iblisin yapabileceği bir suçtur. Burada Hakka suresinin, El-Hakka suresinin 44-45. Ayetinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili çok net bir ifade var. Bu ifade Peygamber Efendimiz'le ilgili aleyhissalatü vesselam. Bunu Peygamber Efendimiz'in düzeyinden alıp sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir alime uyarlayınca nasıl olacağını herkes kendi düşünsün. Ne buyuruyor Allah-u Teala? Velev eğer tekavvele aleyna ba'dal ekavil. Peygamber bizim adımıza bazı olmamış şeyler söyleyecek olsa, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيلِ. Yani peygamber, biz ona indirmediğimiz bazı ayetler, indirilmiş gibi onun ağzından çıkacak olsa, yani yalan söyleyecek olsa diye bir ifade kullanmıyorum, galiz bir şey o. Peygamber, indirilmemiş ayeti indirilmiş gibi söyleyecek olsa, لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ. Onu, hemen yakalayıverirdik. Dilini koparırdık. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْ Dilini koparırdık onu. Peygamberin bile söylemediğini Allah söylemiş gibi söyleyecek bir hata yapması anında dilinin kopmasıdır. Peygamber değil. Bağdat'ta bir alim bunu yaparsa ne yüksek oranda artırılarak bu ceza ona uygulanacak demek ki. Elbette hiçbir alim tarih boyunca çıkıp Allah böyle bir şey söylemedi ama ben uyduruyorum dememiştir. Ama şeriatın, Kur'an ve sünnetin esasında olmayan bir şeyi varmış gibi anlattığı zaman yaptığı hata budur alimin. Bu da olmuştur. İçtihat, alimlerin içtihadı, Allah'ın şeriatına ilave yapmak değildir. Kur'an'ı ve sünneti anlayıp yorumlamaktır. Bu yorumlama, alimin kişisel, siyasi, etnik menfaatinden dolayı yapılmış bir yorumsa, Allah adına konuşmaktır bu, yalan konuşmaktır. Ne gibi? Kişisel menfaati o sürülmesin diye uyduruyor. Bunun tarihte enteresan bir örneği vardır. Bir ara Bağdat'ta, Bağdat'ın zengini halife çocukları kuş beslemeye başlamışlar. Güvercin besciliği var ya, onun gibi bir şey. Bir yandan ümmeti Muhammed'in yönetildiği saray, öbür yandan da kuş besliyorlar orada. Güvercin gidiyor geliyor. Masrafı vesairesi bir kenara, meşgul oluyor saray. Bir iki kişi gelip ya ne yapıyorsunuz siz? Ümmeti Muhammed'in idare edildiği merkez burası deyince birileri işte kim kuş beslerse beş dediği kuş sayısı kadar cihat etmiş olur filan gibi bir şeyler uydurup memnun etmeye çalışmış sarayı. Zındık. Allah adına yalan söylüyor. Mütevatir hadislerden biri olan meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi men kezebe aleyye müteammiden felletebe mak'adehu minen nar. Kim benim adıma yalan uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bu hadis çok meşhurdur. Mütevatir hadistir. Hemen hemen bütün hadis kitaplarını rivayet ettiği bir hadistir. Peygamberin adına yalan konuşmak, Allah'ın adına bilgi uydurmak bir cinayettir. İlim afetidir bu. Bu afet yer yer alimleri bulmuştur. Bu hata olduğu zaman ve alim ikaz edildiğinde, hatasından döndüğünde bir sorun yoktur. Ama hatasında ısrar eden ve bunu bahsettiğim gibi etnik gerekçelerle, siyasi gerekçelerle, ekonomik gerekçelerle yaptığında bu zındıklıktır. Ki normal hatanın çok üstünde bir hatadır. Bunu biz alimin Allah adına konuşma cüretini çok daha farklı alanlarda görebiliriz. Mesela burada İmam Malik'ten bir nakil var. Onu nakletmek istiyorum. Alim insan, Allah için yola çıktığı halde, Allah için çıktığı yolda cehenneme düşmesi ne kadar çirkin bir şey. Allah için yola çıkıyorsun, cennete gideyim diye yolun sonu cehennem oluyor. Neden? Çünkü Allah sana ilim emanet etmiş. Bu emanet din, özü din. Kur'an ve sünnet bu. Sen insanlara aracı oluyorsun. Kur'an'la, sünnetle buluşmalarını sağlıyorsun. Ama bir hata yapıyorsun ki, o hatan, onları seninle buluşturuyor, Kur'an'dan uzaklaştırıyor. Sen, filancayı, Allah'ın kitabıyla buluşturmak niyetiyle çıktığın yolda, adamı cehenneme sevk edecek bir iş yapıyorsun. Bu yüzden alimin susması bir cinayet olduğu gibi, gevezeliği de cinayettir. Gevezeliği daha büyük cinayettir. Çünkü susmanın bir yorumu olabilir. Şu sebeple sustum diyebilir. Boş boğaz bir alim, mazeret de bulamaz boş boğazlığına. Alimlik, ilim, baştan sona kadar sorumluluktur. Konuşsan bir dert, konuşmasan bir derttir elbette. Burada İbn Abdülber, Abdurrahman bin Mehdi'den bir nakil yapıyor. İmam Malik'in talebelerinden biri, Abdurrahman İbn Mehdi, Allah hepsine rahmet eylesin. Çok kaliteli bir hatıra bu. Cami Beyanil İlmi, İbn Abdülber'in Cami Beyanil İlmini sık zikrediyoruz. Oradaki paragraf rakamlamasına göre 1573. konu bu orada. Diyor ki Abdurrahman İbn Mehdi, Malik'in yanında oturuyorduk. Bir adam ziyaretçi olarak geldi. Demiş ki, ya Ebu Abdillah, yani İmam Malik'i çağırıyor. Sana filan şehirden geliyorum. 6 aydır yoldayım. Kim bilir Horasan'dan çıktı geldi. 6 aydır yoldayım. Malik bin Enes'i arıyorum. Bir konu var. Bizim oradaki insanlar, sana onu sormam için gönderdiler beni. İmam Malik de buyur demiş. Adam sormuş. İmam Malik cevap olarak demiş ki, la uhsinuha. La uhsinuha. Bu konuda yeterli bilgim yok demiş. Bu konuda yeterli bilgim yok. Adam 6 aydır Malik bin Enes'i arıyor. Nereden geldiyse bir fetva soracak. O fetvayı öğrenip geri gidecek. Malik bin Enes böyle diyor diyecek. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh, la uhsinuha diye cevap vermiş. Bu konuda yeterli bilgim yok demiş. Adam irkilmiş birden. Yani Malik bin Enes, Medine'nin alimi. Bir mesele sorduk. Adama bak ya, bu konuda yeterli bilgim yok diyor. Demiş ki, şimdi ben geldiğim yere döndüğümde 6 ayda geri gideceğim. Bana derlerse, ne öğrendin? Ne diyeceğim ben onlara demiş. Koca imama sorduk. İmamın verdiği cevaba bak, konuda yeterli bilgim yok diyor. Demiş ki İmam Malik, tekulu lehum, kâle Malikun la uhsinu. Sen benim cevabımı öğrenmeye geldin değil mi demiş. Onlara dersin ki, Malik dedi ki, yeterli bilgim yok dedi dersin. Bu kadar. Şimdi, alimallah, bana gelse birisi, böyle demem herhalde. Bir araştıralım sonra sana cevap veririz derim. Bilmiyorum sözü bize yakışmıyor. Malik'e yakıştı ama. Çünkü Malik, orada ne demişler, burada ne demişler diye bir derdi yoktu ki, Allah ne diyecek diye derdi vardı. Cahil demişler. Üstelik de kendi kendini jurnallıyor. Git onlara de ki, Malik dedi bir şey bilmiyorum. Bir önceki derste ne demiştik? Hadis ne diyordu? ahiret derdi olanın ve dünya derdi olanın diye bir ayrım yapılmıştı. Malik'in derdi ahiret olunca onların ne diyeceğine hiç baktığı da yok. Çünkü Malik iki şeyi biliyor. Bildiğini gizlese Allah soracak. Bilmediğini söylese de soracak. İmam Malik iki çizginin arasında kalması gerekiyor. Bilmediğini konuşmayacak, bildiğini gizlemeyecek. Bunu da yaptı İmam Malik. Bilmediği şey için la uhsinu dedi. Bilemiyorum bunu. Yeterli bilgim yok. Bildiği şeyi de kırbaçlandı söyledi. Kırbaçlandı gene söyledi. İmamlık budur işte. Alim de budur. Rahmetullahi aleyh. Bir başka afet, ilmin afeti, alimin ilmin saygınlığını zedelemesidir. Alim ilmin saygınlığını zedelemesidir. Burada karşımıza çok ciddi bir uygulama çıkıyor. Bir yandan kibirlenmemek gerekiyor. Bir yandan da ilmin vakarını korumak gerekiyor. İlmin vakarını korurken tıpkı ilaç kullanan bir hasta gibisin. Dozajı artırdığın zaman zehirliyor. Vakarını koruyorum ilmin diye kibirlensen cehenneme sevk ediyor seni Allah. Kibir haram. Cıvık alim haline gelsen Kur'an'a yazık oluyor. Burada alim katıldığı toplantı, toplantıdaki protokol uygulamaları, katılımcılar arasında ayrım yapması gibi belli tercihler çok dikkatinde olacak. Ulu orta bir düğün toplantısında alim 70 kitabın özetini yapıyor. Kimsenin onu dinlediği yok. Üçüncü cümlesinde susup inmesi lazım mikrofondan. Orada alemin konuşması zillettir. Şeriatımız sokak ortasında yemek yemeyi cahile bile yasaklıyor. Alim bir insan kalabalık bir caddede simit yiyemez. İlmin vakarı. Alim bir insan, ilmin seviyesini, alemin kıymetini düşürecek bir açık oturuma katılamaz. Orada din tebliğ edeceğim diye, bildiğimi öğreteceğim diye, kendinden sonraki alimlerin de prestijini rezil edecek bir iş yapamaz. Çünkü alimlik bir simgedir. Allah'ı ve peygamberi anlatıyor bu simge. Eğer alim bu heybete dikkat etmezse, kendinden çok sarığına zarar verir. Burada İmam Malik'ten bir örnek var. Yine İmam Malik'ten zikredeceğiz. Beyhaki'nin Sünenül Kübra isimli meşhur kitabında o kitabın El Medhal diye bir girişi var. İki ciltlik. Sünenül Kübra büyük bir hadis kitabı. Kendisi buna bir medhal, giriş diye kitap yazmış. Bu giriş de gene bir hadis kitabıdır. Cami'u Beyanil İlim gibi bir tür alimin, hadis aleminin, hadis talebesinin nelere dikkat edeceğine dair çok hoş bilgiler var. Belli konularda, böyle elimde bir bilgi yok ama belki bir 100 tane kadar hadis ve benzeri bilgi sadece bu kitapta var. Böyle nadiratı ihtiva eden ya da ben rastlamadım başka bir yerde de diyelim. Yani çok net bir bilgi olarak söylemiyorum. Orada 686. hadis olarak Sünenül Kübra'nın Medhal bölümünde Harun Reşit'le İmam Malik arasında bir olay cereyan etmiş. Bu olayı özellikle bugün televizyonlara çıkmakta, işte filan devlet adamının, varinin vesairenin toplantısına gitmekte yarışanlar, bizim gibi ilim talebeleri defalarca okuyup kendimize uyarlamamız gereken bir şey var. Harun Reşit arkadaşlar, Abbasi devletinin deptebeli liderlerindendir. İşi vaktinden çok olanlar silsilesinde onunla ilgili bir ders yapmak istiyorum. Çünkü enteresan bir şahsiyet. Bir yandan İslam'a ciddi hizmetleri var. Bağdat'a ilk kağıt fabrikasını kurduran adamdır. Ciddi hizmetleri var, şaka maka değil. Fakat aile hayatı açısından ve Raşid halifeliği engelleyen tutumları açısından sıkıntıları var. Yani artısını eksisini topladığında çok sıkıntı oluşuyor. Çok zor bir matematik formülü gibi bir durum var ortada. Ama Harun Reşit, İslam'ın siyasi tarihinde Raşid halifeleri çıkarırsak ilk 10'a girecek birisidir zannediyorum. İlk 10'da çok rahat olur. Muhakkak hayatı incelenmeli. Bir defa pek çok toprak parçası Harun Reşid'in zamanında fethedilip İslam'la şereflendi. Enteresan bir deli dolu adam. İşte bir yıl hac ediyor, öbür yıl fetih yapıyor. Her sene bir ülke fethediyor. Bizans'a iyi tokatlar vurmuş. Yani Hicret'in 200. senesinden önce vefat etti. Fakat oğlu Emin ve Me'mun'u da ümmeti Muhammed'in belası olarak bıraktı. Bir de insanlardan bir tür zorla beyat aldı. Ahmet bin Hanbel'i de onun çocukları kırbaçladı. Bir enteresan yani, ama enteresanlığıyla beraber iyi de hadis biliyor mesela. Belki babası tarafından iyi yetiştirilmiş, o da olabilir. İmam Malik onun döneminde Medine'de, bu Sünen-ül Kübra'nın Medhal'den naklettiğimi söylediğim hadise geçelim. Özet olarak şöyle bir olay var. Medine'ye geliyor. Medine'de tabi Harun Reşit oradaki saraycığında kalıyor. İmam Malik de zaten evinde kalıyor. Harem-i Şerif'te buluşuyorlar Medine'de. İlk görüşmede diyor ki Harun, İmam Malik'e hitaben, senin şu Muvatta kitabını bir ders olarak senden okumak istiyorum diyor. Olur diyor İmam Malik. Ne zaman olsun diyor? Yarın olsun diyor. Tamam diyor. Gidiyorlar. O gün, yani yarın olduğu gün, İmam Malik evinde bekliyor. Harun Reşit de sarayında bekliyor. Ayağına gidilmesine alışmış çünkü. Hocalar Bağdat'ta alıştırmışlar onu öyle. O gün gelmiyor İmam Malik'e. Ertesi gün tekrar Harem-i Şerif'te buluşuyorlar. Diyor ki Harun Reşit, ya Malik diyor, gelmedin dün diyor, randevuleşmemiş miydik biz diyor, randevuleşmiştik diyor, onun için ben seni akşama kadar evde bekledim diyor. Ben de seni sarayda bekledim diyor, valinin sarayında. Şu meşhur destanımsı sözünü o zaman söylüyor. Diyor ki, ya emiral müminin, el ilmu yu'ta ileyhi ve la ye'ti ila ahadin. El ilmu yu'ta ileyhi ve la ye'ti ila ahadin. İlme gidilir, ilim kimseye gelmez diyor. Bu, şu bahsettiğimiz ilmin vakarını korumaktır. İlmin vakarı böyle korunur. Gerçekten İmam Malik rahmetullahi aleyh Harun Reşit gibi mücahit, pek çok ülkeyi fethetmiş ve nihayetinde de işte ümmeti Muhammed'in emiri, beyat edilmiş, ayet hadis bilen bir adam. Onun sarayına gidip oku bakalım ilk hadis hangisiydi dese herhalde vebale girmezdi. Üstelik de Harun Reşit cellatlarıyla dolaşan bir adam. Can güvenliği de söz konusu. Bir sözünü ikiletmeyen birisi. Evinde oturmuş, akşama kadar Emirül Müminin gelecek diye beklemiş. Gelmeyince sabahleyin mescide gitmiş. Hani randevumuz vardı, gelmedin demiş. Bu heybettir. Peki burada İmam Malik rahmetullahi aleyh bir gurur yapmış olabilir mi? Hayır. İmam Malik'in şahsi, gerçi İmam Malik'te böyle bir miktar titiz, çok haşin, Ömer bin Hattab'a benzeyen tarafı varmış. Ama kibir o değildir. O vakardır. İlmin vakarını korumuş. Rahmetullahi aleyh. Bir başka afet, ucub meselesidir. Ucub, bilhassa tasavvuf aleminin yoğun kullandığı bir kavramdır. Ucub şu demek. Mesela namaz kılıyorsun. Dönüp namazdan sonra kendine bir bakıyorsun. Mükemmel namazdı. Bir mükemmelliği Allah için yapılmış ibadette Allah kararlaştırır. Kul mükemmellik kararı veremez. Hacı efendileri, umreden dönenleri, ucub kuyusundan çıkarken yakalamak mümkündür. Nasıl geçti hacı efendi umreniz? Harikaydı be, harikaydı. Yani inşallah havalar iyiydi, çok terlemedik demek istiyordur. Eğer harika ibadet kararını kendi veriyorsa, kendisine yaptı bu ibadeti demektir. Allah için yapılmış bir ibadetin puanını Allah verir. Hem ibadeti yapan sen, puanı veren de sen. Böyle bir şey olmaz ki. Bu gözlüğü imal ediyorsun. Bunu ben satın aldığım zaman puanını ben vermeliyim. Satıcı olarak senin yaptığın reklamdır. Kendi kendini aldatmaktır. Sana göre harika. Ben kullanayım bakayım bana göre harika mı? Alim adam ucube düşebilir. Bir kitap yazar, bir konferans verir, bir ders verir. Bundan iyisini Cebrail getirdiği vahiyle yapabilirdi. Bundan iyisi olmaz. Dediği an ucubtur bu. Bu bir afettir. Alimin afeti sıradan bir afet sayılmaz. Bir talebe, harika ders çalıştım, imtihanda da çok iyi yaptım der. Talebe bu, çocuk daha. Alim, yaptığı işi beğendiğinde, bir defa bu, kibre doğru kayar. İki, ders çalışmasını bırakmak zorunda kalır. Yaptığı işin full, harika, ondan ötesi olmaz düşünmesi, daha araştırmaya gerek yok diye düşünür. Halbuki, bize tavsiye, mezara kadar araştırmaktır. Alim mezara kadar talebedir. Artı bir sorun daha oluşur. O da nedir? Ucub hastalığına yakalandığı zaman alim, diğer alimleri basit görmeye başlar. Rakip görmez onları bir defa. Halbuki ilim, alimler arasında bir yarışı gerektiriyor. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَسَارِعُوا Yarışmak, yardımlaşmak Allah'ın emri. İlimde ben çok şey biliyorum, doğru. Muhakkak daha ötesi vardır bunun. Bilmediğimi bilen biri vardır muhakkak diye düşünmek gerekiyor. Bu alimin, Müslüman alimin karakteridir. Ucub bu karakteri engelliyor. Neydi ucub? Harika, bundan iyisi olmaz diye düşünmektir. O sebeple cuma hutbesi okuduğu zaman alim, bunları ben söyledim, hatalarım için Allah'tan af dilerim, ben bu kadar becerebildim diye cümlesini bitirir. Konferans verdiği zaman, dünyada insanoğlunun ulaşacağı son şeyleri size sunuyorum, kıymetini bilin demez. Araştırmam beni bu noktaya getirdi der. Araştırmaya devam edeceğini hissettirir. Bir alim bir tez hazırlayıp, master tezi, doktora tezi filanca konuda bir tez hazırlayıp, bir araştırma yapıp kapatabilir bunu. 3 tane 5 tane danışman da harika oldu diyebilir. İnsanlığın geleceği son ilmi nokta asla değildir o. Son nokta sadece minel cinneti ve nastır. Kur'an'ın son ayetidir. Daha ötesi olmaz. Yeni vahiy gelmeyecek çünkü. Hiçbir kitap, hiçbir tez, hiçbir konferans, hiçbir konuşma minel cinneti ve nas değildir. Sadece Kur'an'ın minel cinneti ve nas ile noktası vardır. Onun dışında en mükemmel bir tez bile noktalı virgülle biter aslında. Şimdilik bu kadar. Bundan sonra ufkum açılırsa devam ederiz. Açılması Rabbimin bana nasibi bu kadardı. Bu sebeple Kur'an mükemmel kitaptır. Daha ötesi yoktur. Hiçbir tefsir mükemmel değildir. Her tefsirin çok güzel, harika olan yönleri vardır. Asla son tefsir değildir. Muhakkak bir Allah'ın başka kulu gelip, Allah'ın başka bir kulu gelip, öncekilerin tamamında bulunmayan bir iki meziyet ilave edebilir tefsire. Çünkü Kur'an minel cinneti ve nas deyip bitirdi, Allah bitti dediği için bitti, daha ötesi yok. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli kim olursa olsun tefsir mi yazmış? Ay Allah ondan razı olsun. Yazdığı şeyler çok güzeldir, harikadır, son değildir. Son olduğuna inandığı an, kendi kuyusunu kazmış demektir. Bu alimin düşebileceği bir afettir. Genellikle alim insan, onca ilimden sonra böyle bir iddiada bulunmaz. Talebeleri bu kuyuyu ona kazarlar. Kur'an'ın son tefsiridir bunlar. Bu olmazsa Kur'an olmaz sende derler. Bu Kur'an'a hizmet eden mumlardan bir mumdur. Işığı yandıkça devam edecek diye asla kabul etmez talebeleri. Etmeyince de bu varsa senin Kur'an'ın var demektir. Bu yoksa Kur'an helak oldu demektir derler. Kendileri de batar. Alimi, hocalarını da batırırlar. Bir başka alimin düşebileceği afet de haşyet kaybıdır. Haşyet, Allah korkusuyla o şuurla yaşamak demektir. Gözü yaşlı olmayan alim haşyeti kaybetmiş olabilir. Sabah namazına kalkamayan alim haşiyetini kaybetmiş olabilir. Zekatı vermemek için hile arayan alim haşiyetini kaybetmiş olabilir. Çocuklarını başka şeylere pazarlayacak hatalar yapıp bundan da herhangi bir sıkıntı hissetmeyen alim haşiyetini kaybetmiş olabilir. Filan devlet protokolünde rol alacağım diye rezilliklere tahammül eden alim haşiyetini kaybetmiş olabilir. Haşiyetini kaybetmek de bir alimin sarığını ve kitaplarını kaybetmesinden daha büyük tehlikedir. Bu da ilmin afetlerindendir. İlmin getirebileceği afetlerden biri de tartışmayı hastalık haline getirmektir. Bazı alimlerin hayatı belli bir noktadan sonra tartışmayla geçmiştir. Halbuki Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte 3253. hadis-i şerif hidayette belli bir noktaya ulaştıktan sonra sapıtan bir kavim muhakkak tartışmaya girerek sapıtmıştır buyuruyor. Tartışma enerji israfıdır. Alim de cahiller gibi tartışmaya girdiğinde enerji israf eder. Enerji israf ettiğinde de pili bitmiştir. Pili biter. Pili bitmiş alim yok statüsündedir. Burada alimin hak bildiği şeyi savunmaması değildir söz konusu tartışma. Hak olduğuna inandığı şeye alim müdafaa yazar. Ama avamın içinde öbür alimle tartışmaz. İlim adamlarına yaraşır, uslup ve ortamlarda tartışır. Televizyonda filan ayetin tefsiri hakkında İbn Abbas mı haklıydı, İbn Mesud mu haklıydı diye tartışma yapmaz. Tartışmaya ehil olmayanları davet bile etmezler. Nefislerini galip çıkarmak için yapılmış görüntüsü olur burada. Ben böyle düşünüyorum. Kanaatim budur der. Şunu yanlış düşünüyorsun dendiğinde, yanlış düşünmediğine inandığı delillerini getirir. Ama televizyon ortamında, bizim çağımızda olduğu gibi, avamın bulunduğu bir yerde, alkışları kazanmak için sarf ettiği her söz, anket sonuçlarını yönlendirmek için sarf ettiği her söz, batıl bir tartışmadır. Alimlik adına afettir. Bu bir hata. Bir başka alimin düşebileceği hata, unutma hastalığıdır. Unutma, birkaç gerekçeyle ortaya çıkar. Bir, 80 yaşına gelmiştir. 15 yaşında ezberlediği metinleri unutmuştur. Sakalı beyazladığı gibi. Bu da doğal bir afet. Yapacak hiçbir şey yok. İhmal ettiği için ana konuları hafız olduğu halde, mesela Buhari ezber bildiği halde, ilgilenmediği için unutuvermiştir. Bu bir afettir. Bu afete düşmeyecekti. Her işte uzman hastalığına yakalandığı için bazılarını unutmuştur. Onun hatasıdır. Her şeyi değil, bir şeyi iyi bilmek de onun görevi. Dolayısıyla alemin düşebileceği afetlerden biri de unutmaktır. Ama unutmanın doğal boyutu var, bir sıkıntı yok. Elbette 25 yaşındaki bir alimle 85 yaşındaki bir alimin aynı noktada olması mümkün değil. Artık 85 yaşından sonra erzeli umura doğru gidiyor. Belli bir bölümlerini unutacak ilminin. Zaten o kendiliğinden kenara çekilir, gençlere sorun deyiverir. Ama yıllardır Kur'an okumadığı için Bakara suresi 16. suredir zannetmeye başlamış. Bakara suresinin yerini bile unutmuş. Bu ayağı kayıyor bunun. Elindeki sermayeyi tüketen batık bir tüccara dönüşecek bu. Bu unutma tehlikeli. Bir başka, tarih boyunca izlendiğinde alimler üzerinde görülmüş afetlerden birisi de gururdur. Gurur, Türkçe'de bildiğimiz anlamda alimin herhalde şu dünyada en son düşeceği tuzak olması gerekiyor. Dünyanın faniliğini, insanın acziyetini, Allah'ın kulunu imtihanını, bunu bildiği halde alimin böyle bir tuzağa düşmesi %100 afettir. Gurur nedir? Elindeki nimeti insanın fors olarak kullanmasıdır. Kibre ve ucube zemin hazırlamaktır. İlmin vakarını korumak, saygınlığını korumak görevidir. Ama bunu gurura dönüştür. Öbür alimleri, ilim talebelerini yok saymak büyük bir afettir. Hızlı gidelim. Bu ayrıntılara girmeye gerek yok. Alimlerin tuzaklarından ya da alimlere kurulu bu tuzaklardan birisi diyelim, daha doğru bir ifade olsun, taassuptur. Taassup, alimin ırkına karşı yaptığı zaman bir cinayettir. Mezhebine taassup ettiği zaman bir cinayettir. Hatta ve hatta ashab-ı kiramdan birini alıp diğerini ihmal etmek açısından taassup yaptığında da afettir. Taassup, körü körüne taraftar olmak demektir. Körü körüne taraftar olmak taassup demektir. Bu taassup Allah ve Resulünedir. Başkasına taassup olmaz. Ona da körü körüne değil, imanla bağlıyız zaten. Ebu Hanife'nin mezhebindeniz. Ebu Hanife'nin mutaassıpları değiliz biz. Hak olduğuna inandığımız için Ebu Hanife ile beraberiz. Biri getirir karşımıza ayet çıkarırsa, bir ayeti alır, 10.000 Ebu Hanife sözünü reddederiz. Mutaassıp değiliz. Ama dikkat ediniz, insanların dindar olduğunu anlatmak için çok mutaassıp bir ailedir denir. Mutaassıp, körü körüne bağlı demek. Avrupalılar, dini aptalca tutulan, gereksiz bir şey gördükleri için, dindara mutaassıp aile diyorlar. Filmlerde, milimlerde bunu izliyor insanlar. Sonra gelip de, o ailenin kızı alınabilir, mutaassıp bir ailedir onlar diyor. Ulan mutaassıbın kızı da alınmaz, yemeği de yenmez zaten. Körü körüne bağlı olur mu insan bir şeye? Alim, yani bu dipnot olarak bir kenarda dursun, alim, kesinlikle mutaassıp olamaz. Alemin Kur'an'ı olur. Resulullah olur. Önündeki Ebu Hanifeleri, İmam Şafii'leri, Ahmet bin Hanbel'leri olur. Allah ve Resulünü yok sayabileceği hiç kimseye bağlılığı olmaz. Olamaz. Ama Ebu Hanife'yi ilkokuldaki arkadaşı haline de getirmez. Saygın bir noktada tutar. O nokta hiçbir zaman ayet ve hadislerin yok sayılabileceği nokta olmaz. Olursa buna taassup deriz. Ne yazık ki kullanmak zorundayım. Bu konuda okuduğum eserlerin tamamında başlık olarak açıldığı için mecbur ben de burada zikrettim. Alimlerin düşebileceği sıkıntılardan biri de hasettir. Bu da bir afettir. Haset nedir? Başka bir alimi kıskanmaktır. İmrenmek suç değildir, meziyettir. Ebu Hanife'yi imreniriz. Haset, o değil, ben yazmalıydım bu kitabı. O yazdığına göre doğru değil bu kitap deme düzeyidir. Çocukça, ikiz kardeşlerin birbirini kıskanması kadar düşük bir şeydir bu. Ama ne yazık ki yer yer tarihimizde, bir iki tane de olsa, adı alimliğe bulaşmış, bu tip yanlışlar yapanlar olmuştur. Allah onlar da affetsin. Bizi de mağfiret etsin. Ve alimlik adına afet diyeceğimiz şeylerden birisi de genç yaşta olgunlaştığını düşünmektir. 40 yaşında iken kendini 60 yaşındakilere muadil görmektir. Bu tam anlamıyla bir tuzaktır. Şeytan bu tuzağı kimi düşürdüyse batırmıştır ona. 40 yaşında iken kendisini 60 yaşındakilere muadil görüyor. 20 yaşını beğeniyor musun sorduğunda beğenmiyor. 20 senede çok şey kat ettiğini düşünüyor. 20 sene sonra 60 yaşına geldiğinde de çok şey kat edeceğini düşünemeyecek kadar geri zekalı bu demek ki. O yüzden yaşını daha ileriki yaşlar için yeterli gören alim, tuzağa düşmüş alimdir. İlmin ve alimin afetlerini konuştuk. alimin ve ilmin değerini düşürmek için değil, ibret almak ve ilim talebeleri olarak inşallah nelere dikkat edip yol almamız gerektiğini anlamak için ve bir de Ebu Hanifelerin, Malik bin Eneslerin, Muhammed bin İdrislerin, Ahmet bin Hanbellerin farkını anlayabilmek için. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ